لیکن میں اس حدیث کی طرف لانا چاہوں گا، لا يدخل الجنة بخيل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اپنی بیٹی کا نکاح کسی بخیل سے نہ کرنا، کیونکہ اس نے جنت میں نہیں جانا، یہ اکیلی رہ جائے گی. لا يدخل الجنة بخيل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب مہمان جانے لگے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے الوداع کرو. شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں من تمام زیارت الزائر ان تمشی معه الى باب الدار وتأخذ برکابی. ادب یہ ہے کہ آپ دروازے تک مہمان کو چھوڑو اور اس کی سواری کی مہار پکڑ کے اسے بٹھاؤ. یہ ادب ہے. اسی طرح مہمان کے بھی کچھ آداب ہیں. سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ مہمان اس وقت کسی کا مہمان بنے جب اسے دعوت دی جائے، لیکن اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں بھی وہ اس طرح کی بات پہ دیکھے جو قرآن نے پیش کر دیا ہے. باپ کے پاس گئے ہیں، ماں کے پاس گئے ہیں، آپ کا الگ گھر ہے، بھائی کے پاس گئے ہیں، بہن کے پاس گئے ہیں، خالہ پھپھو کے پاس گئے ہیں، چچا یا مام کے پاس گئے ہیں، یہ آپ کے اپنے گھر ہے. ان تاکلوا من بیوتکم، وہ لفظ یہ ہے کہ آپ وہاں سے کھانا کھا سکتے ہو. تو ان گھروں میں اس طرح کے تشدد اور اس طرح کی سختیاں نہیں ہوتی. آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بہر صورت دعوت ملنے پر جانا چاہیے.